Będziemy rozmawiali. Nie budowla, tylko ogród. To jest nasz pierwszy dom. Zapraszamy w sobotę od 21 do samej północy. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska gospodarka z dobrymi ocenami. Agencja Moody's utrzymała ratingi Polski na poziomie A2 ze stabilną perspektywą. Niebezpieczne substancje, w tym te wywołujące nowotwory, składował mieszkaniec Radostkowa na Śląsku. Został zatrzymany przez policję. A Roman Polański stara się o powrót do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dobre oceny polskiej gospodarki. Agencja Moody's utrzymała długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną, zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach zagranicznych. Decyzję uzasadniono odpornością naszej gospodarki, jej wielkością i dobrą sytuacją. Moody's oceniła, że dług ma bezpieczny charakter, który nie powinien zostać osłabiony planowaną przez rząd ekspansją fiskalną. Agencja wskazała jednocześnie na erozję polskiej siły instytucjonalnej, przejawiającej się w słabnących ocenach praworządności oraz ostatnimi wydarzeniami w systemie sądowniczym. Jednak według agencji perspektywy dla wzrostu gospodarczego są mocne. Moody's szacuje, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 4,4%, a w 2020 3,7%. Dzisiaj Wielka Sobota, trzeci dzień Triduum Paschalnego. Liturgia Wielkiej Soboty skupia się na poświęceniu ognia, wody chrzcielnej oraz odnowieniu przyrzeczeń sakramentu chrztu. Na jej zakończenie jest odprawiana uroczysta msza święta Wigilii Paschalnej. We wczesnym chrześcijaństwie Wielka Sobota była dniem ciszy i postu z powodu żałoby apostołów. Wielką Sobotę aż do późnego wieczora nie odprawia się mszy świętej. Późnym wieczorem papież Franciszek przewodniczył natomiast nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Koloseum. Rozważania osnute były wokół losu kobiet z Afryki zmuszanych we Włoszech do prostytucji. Rozważania napisała zakonnica Eugenia Bonetti, która od lat niesie pomoc kobietom, ofiarom handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa. W tekście opisała cierpienia kilku swoich podopiecznych. Poświęciła wiele uwagi trudnej sytuacji migrantów i egoizmowi bogatych krajów. Rozważania kończy modlitwa o to, by nikt nigdy nie był traktowany jak niewolnik. Przy siódmej stacji krzyż niosła para Polaków działających w duszpasterstwie młodzieży. Na zakończenie papież odczytał swoją modlitwę. Panie Jezu, pomóż nam dostrzec w Twoim krzyżu wszystkie krzyże świata. Krzyż pozbawionych chleba i miłości, migrantów, dzieci zranionych w swojej niewinności i czystości. Franciszek modlił się też o nasz wspólny dom, chylący się niebezpiecznie pod ciężarem egoizmu, żądzy władzy i chciwości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I zmieniamy temat. Częstochowscy policjanci zatrzymali osoby, które składowały niebezpieczne odpady. W ręce mundurowych wpadł 39-letni mieszkaniec Radostkowa na Śląsku, który od listopada 2017 do czerwca 2018 roku zgromadził ponad 4 miliony litrów niebezpiecznych substancji. Informację zebrała Joanna Opas. W nielegalnym procederze uczestniczył także 53-latek z Częstochowy. Udostępnił on swoją nieruchomość pod przestępczą działalność. 39-latek uczynił z procederu stałe źródło dochodu. W Kokawie zgromadził ponad 4 miliony litrów niebezpiecznych substancji, a w Częstochowie przechowywał ich ponad 80 tysięcy litrów. Badania wykazały, że były to substancje silnie toksyczne, wywołujące nowotwory, zaburzenia czynności układu rozrodczego i endokrynnego. Substancje były niewłaściwie przechowywane, wobec czego stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 39-latek został już aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia. A mieszkaniec Częstochowy, który wynajął swoją posesję, został objęty dozorem policyjnym i poręczeniem majątkowym. Roman Polański zwrócił się do sądu o przywrócenie go do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jego prawnicy wskazują, że został on usunięty wbrew regulaminowi. Wcześniej reżyser bezskutecznie odwoływał się od tej decyzji. Polański został wykluczony z Amerykańskiej Akademii Filmowej w zeszłym roku. Chodziło o przestępstwa seksualne, jakich miał się dopuścić. Reżyser zbiegł z USA przed ogłoszeniem wyroku w sądzie w Los Angeles w sprawie o gwałt na nieletniej. Teraz mieszka i tworzy we Francji oraz Szwajcarii. Odwiedza także Polskę. Te dwa kraje odrzuciły wnioski o jego ekstradycję. Z kolei Paryż nie ma umowy ekstradycyjnej z Waszyngtonem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie sporo chmur, a pod wieczór przelotne opady deszczu możliwe na Suwalszczyźnie oraz na wschodnich krańcach Lubelszczyzny. Na termometrach będzie od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Gwiazdy i księżyc beznamiętne, niewzruszone, wieczne. Ich niewzruszoność spływa po trosze na mnie. Przynoszą pociechę. Dzięki nim smutek człowieczy nie jest tak głęboki i dojmujący. Na księżyc i gwiazdy przenoszę nieco mojej dawnej wiary w Boga i uświadamiam sobie, że spokój zdobywamy, godząc się ze śmiercią. Życie jest krótkie. Cierpienie ma swój kres. Noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę to czas wyjątkowy i to właśnie tej nocy zapraszamy Państwa na trzecią stronę Księżyca. Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. Grissini Project i ich interpretacja kompozycji Hansa Zimmera z filmu Interstellar. A w pierwszej części audycji muzycznie wypełni ją księżycowa muzyka z elementami muzyki organowej. Paul Auster, Paulo Coelho, Halina Poświatowska, Władimir Nabokow, Mark Twain, Stanisław Lem, Oskar Wild, Szczepan Twardoch oraz Tomasz Mann dostarczą słownego materiału do przemyśleń na temat śmierci, bólu i przemijania. Również DJ Luna obiecał dostosować swój set do okazji tej nocy. A w dalszej części audycji spenetrujemy mroczne zakamarki ludzkiej duszy za sprawą formacji Drown for Resurrection i Gothica. Także zapraszamy Państwa na najbliższe 4 godziny, a przez ten czas będzie z nami pieśń księżycowa. Wyjątkowa pieśń księżycowa. Artystka w zeszłym roku nagrała jedną z najciekawszych płyt 2018 roku. Mam na myśli płytę Dead Magic, ale to nie z tego albumu, tylko z albumu wydanego 6 lat wcześniej. Pochodzi nasza pieśń księżycowa. Artystka nazywa się Anna von Hauswolf. Trzecia strona księżyca pojawia się w Trójce zawsze, kiedy księżyc jest w pełni. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi opiniami na temat prezentowanej przez nas muzyki pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do meldowania się na pokładzie statku TSK za sprawą facebookowej strony TSK, trzecia strona księżyca. Dzisiaj pierwsza na pokładzie zameldowała się pani Angelika z Oxfordu. Pan Tomas z Malty, a pierwsze zdjęcia księżyca w pełni przysłał już pan Paweł z Mikołowa, pani Agnes z Warszawy i pan Konrad z Le Mans. Zachęcamy państwa do dzielenia się z nami zdjęciami księżyca w pełni dzisiaj. Pogoda wyśmienita, więc można się rozkoszować tym widokiem. A zgodnie z zapowiedzią najbliższe 2 godziny po trzeciej stronie księżyca to czuwanie przy prozie wymienionych uprzednio pisarzy, okraszonej muzyką w przeważającej mierze organową. Zaczynamy. With a first gentle breeze, for the hours of heaven beyond. Życie większości ludzi rozpływa się w nicość. Ktoś umiera i powolutku wszystkie ślady jego życia się zacierają. Wynalazca pozostawia siebie w swych wynalazkach, architekt w projektowanych budowlach. Większość ludzi nie pozostawia jednak po sobie pomników, niczego trwałego. Albumy ze zdjęciami na półce, świadectwo z piątej klasy, puchar z zawodów kręglarskich, popielniczkę zwędzoną z pokoju hotelowego na Florydzie ostatniego dnia, pamiętanych jak przez mgłę wakacji. Kilka przedmiotów, kilka dokumentów i wrażenia żyjące w pamięci innych ludzi. Ci ludzie, rzecz jasna, będą opowiadać o zmarłym, lecz najczęściej daty im się pomieszają, pominą niektóre fakty, a prawda będzie coraz bardziej zniekształcona. Gdy zaś śmierć zabierze i tych ludzi, większość opowieści zniknie razem z nimi. co jest najśmieszniejsze w ludziach, zawsze myślą na odwrót. Spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając o chwili obecnej i w ten sposób nie przeżywają ani teraźniejszości, ani przyszłości. Żyją, jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli. Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy koszule zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci. Zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu. Ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc. Laughter in the doll's house. Nocą w łóżku raptem sobie przypomniałem, że jestem śmiertelny. W moim umyśle zaczynało dziać się wtedy mniej więcej coś takiego jak w wielkim teatrze, kiedy po nagłym zgaśnięciu świateł w szybko skrzydłej ciemności ktoś wydaje przenikliwy okrzyk i zaraz dołączają do niego inne głosy, aż zrywa się ślepa nawałnica, w której coraz głośniej huczy grom paniki, póki znienacka znów nie zapalą się światła, po czym aktorzy jakby nigdy nic podejmują przerwany spektakl. Tak właśnie dławiła się przez chwilę moja dusza, gdy leżąc na wznak z szeroko otwartymi oczami usiłowałem przezwyciężyć strach, zracjonalizować śmierć, pogodzić się z nią na co dzień, nie odwołując się do żadnej wiary ani filozofii. W końcu człowiek mówi sobie, że do śmierci jeszcze daleko i zdąży wszystko przemyśleć, a zarazem wie, że nigdy nie zdobędzie się na te przemyślenia. I znowu, w ciemnościach, gdzieś z najtańszych rzędów jego prywatnego teatru, w którym ciepłe, żywe myślątka o lubych ziemskich błahostkach wpadły w popłoch, rozlega się przeraźliwy wrzask, aby zaraz umilknąć, gdy tylko przewrócimy się na drugi bok i pomyślimy o czymś innym. Teologowie dychtońscy nie mogli pojąć, czemu ludziom przykro myśleć o tym, że ich kiedyś nie będzie. A nie jest im tak samo przykro, rozmyślając o tym, że ich przedtem nigdy nie było. Nie boję się śmierci. Nie żyłem przez miliardy lat, zanim się urodziłem. I nie czułem z tego powodu żadnego dyskomfortu. Często się zdarza, że prawdziwe tragedie życiowe mają przebieg tak niezgodny z regułami sztuki, że ranią nas swą brutalną siłą, absurdem, całkowitym brakiem stylu. Działają na nas tak, jak działa prostactwo. Wywołują wrażenie nagłej, brutalnej siły, więc buntujemy się. Czasem jednak zdarza się w życiu naszym tragedia, posiadająca pierwiastki artystycznego piękna. Jeśli te pierwiastki są prawdziwe, to całość działa po prostu na nasze wyczucie dramatycznych efektów. Odkrywamy nagle, że nie jesteśmy aktorami, lecz widzami, a raczej jednym i drugim. Obserwujemy siebie samych i ulegamy czarowi niezwykłego widowiska. Karmirkin yok yerem kinok Yer biz tarlalım hajmem mabahok Gonzen kirin gerken murak kaç Ne gitem azar Kunenam bağlar Gatil mi spopan mi şaddes ne giz Aşkar nuri pyuro geru gizgit mes çıkıtlı partin yele veç Yankın aysa Ays bez bidi kütle veç Pajak nere tohum Siroklar bir gar geçe Yankın aysa Ays bez bidi kütle veç Pajak nere tohum Siroklar bir gar geçe Yankın aysa Ays bez bidi kütle veç Karen kino giderem kino Ye bristana umaj ben mabahar Kıkıldım kini yeke murak Ne gitem azar Kunenem baş Getirmez kokun Beni şart esmeyiz Aşkar mı bir gün Tohumuz çıkıp ne Pahtin Pajak nere tohum çe Sirogar bir garga çe Yankın aysa Ays bez bidi kütle veç Trzeba dużo, często myśleć o śmierci. W zasadzie być może o śmierci należy myśleć bez przerwy. I to nie jakoś tam abstrakcyjnie. Sądzę, że pożytecznym ćwiczeniem dla ducha jest nieustanne wizualizowanie sobie śmierci własnej i śmierci bliskich, wszystkich bliskich. Próba odnalezienia w sobie tego najchłodniejszego spojrzenia na śmierć. Próba odnalezienia w sobie obojętności. Obojętności sycącej się obfitością fenomenów i subtelną złożonością życia, lecz nie przywiązującej się do niczego. Śmierć jest wyzwoleniem od wszelkich cierpień i kresem, poza który nie sięgają nasze nieszczęścia. I z powrotem wprowadza nas w stan spokoju, w jakim trwaliśmy przed narodzeniem. Jeżeli by kto litował się nad umarłymi, niechże się lituje także nad narodzonymi. Śmierć nie jest dobrem ani złem, to bowiem może być dobrem lub złem, co jest czymś. Natomiast to, co jest niczym i sprowadza wszystko do nicości, nie poddaje nas żadnemu losowi. Wszelkie bowiem zło i dobro dotyczy pewnej materii. Nie może los panować nad tym, co uwolniła natura, i nie może być nieszczęśliwy, kto nie istnieje.